राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 25 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा अपने हैं, संसार मात्र में, शास्त्र मात्र में, संतों के सुबाणी में सब जगह विचार करो, ईश्वर जीव अविनाशी है। हम परमात्मा के हैं, ये बात एकदम सच्ची है। अब परमात्मा के सिवाय प्रकृति के नाशवान पदार्थों में आसक्ति कर इनका भरोसा कर लिया, ये गलती हुई है। तो इस गलती का सुधार करना है अपने, इनके भरोसे नहीं रहना है। ये मौका अभी मिला है इस मनुष्य जन्म में, ये और जो ये बात समझ लेंगे या नहीं, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ये बात एक अलग है। भगवान की कृपा से सुगुण हो जाए, परंतु योग्यता और में नहीं है, अधिकारी और नहीं है, ये मनुष्य अधिकारी है। भगवान ने ये शक्ति दी है, इसकी स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता सब कल्याण कर सकते अपना, सब छोटे बड़े बूढ़े जवान सब अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता भगवान ने दी है। और स्वतंत्रता के साथ में बल भी दिया है, वो शक्ति भी है जिससे अपना कल्याण हो सके। और योग्यता दी है, तीसरी बात योग्यता है, चौथा अधिकार है, चार बातें दी है, सबको दी है स्वतंत्रता, बल, योग्यता और अधिकार, ये दिया साथ में। उसके जरिए हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसा मौका है। पर सीधी सरल बात है, अपने घर की बात है, जिसको प्राप्त करना हमारा खास काम है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। सब भाई बहनों के लिए, सब के लिए, छोटे बड़े, कोई वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके सिवाय मुसलमान ईमान आदि कोई हो, सब के लिए भगवान ने उद्धार का मौका दिया है। और अपने को विशेष दिया है, हमारे शास्त्रों में, हमारे सत्संगति में ये विशेषता से बात कही जाए, अपने कल्याण की बात। तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान के प्रेमी बन सकते हैं, क्योंकि हमारा संबंध सिवाय भगवान के और किसी के साथ है नहीं, भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके अंश हम, वो परम पिता परमेश्वर हमारा परम पिता है, हम उनके संतान है। तो हमारा उनका जितना घनिष्ठ संबंध है और किसी के साथ में संबंध नहीं है, वो हमारा संबंध है। तो हमारे को अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है और बल दिया है, योग्यता दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत में डरते हैं जड़ पदार्थों को लेकर, आप अपने अच्छा मानते हैं, और अच्छा मानने के कारण पारमार्थिक बातों में भय लगता है। भय बात नहीं है, खास अपने बात है, परमात्मा के मान से ना, ये सबसे बढ़िया बात है। हम परमात्मा के हैं, सांस परमात्मा के साथ में, हमारा पिता पुत्र का संबंध है, वो संबंध आप चाहे शुरू कर सकते, आपका हमारा संबंध घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। एकदम भगवान ने समझ, मैं हूँ भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, ऐसे हम कह सकते हैं भगवान मेरे है। सब कैसे शब्द मनुष्य मात्र भगवान मारे हैं, तो भगवान हमारे हैं इतने बड़े और किसी के नहीं है, जो सब भगवान सबके हैं, परंतु सिवाय मनुष्य के दूसरे की ये बात समझ में आती नहीं, योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है उनको, ये योग्यता अधिकार स्वतंत्रता ये सामर्थ्य नहीं है। इस वास्ते भगवान के साथ में एकता करो, आप करे हो करके छाती खड़ी करके दांतों को भींच करके आंखों को मिच कर लग जाओ भगवान में, फाटका लगाने लगाते हैं, आया तो आया नहीं तो गए गए, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत। कई भाइयों ने मेरा नाम लिखाए है, नाम लिखाए है तो अब तत्वार्थ काम करना है, हमें इस बारे में बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तत्परता से खुदा मौका है, समय चूक फिर क्या पछताव है, समय चूक जाए बस पछताव क्या है, अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया सो गए खेत, अभी काम करो आप सबके सब लग जाओ जोर से, सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सब भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, सबके सब अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार करने में सब स्वतंत्र है, इसमें प्रतिता नहीं है। लोग दो बातों में लगे हुए हैं, रुपया कमाने में, मैं स्वतंत्र नहीं आप, रुपया कमाने की इच्छा भी हो और उद्योग भी हो और प्रारब्ध साथ हो, तो प्रारब्ध साथ नहीं देता तो कौन है, इसमें प्रारब्ध है ही नहीं, इसमें प्रारब्ध है ही नहीं बिल्कुल, भाई वर्तमान में सब अधिकार दिया है, सब भगवान के है, ऐसा उत्साह है, नाम लिखा है उनको विशेषता से चेष्टा चाहिए, और भाइयों को बहनों को नाम लिखाना हम करना चाहते हैं, हम उद्धार चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, फिर पूछो क्या किसको अधिकार है, कैसा है, कितनी स्वतंत्रता है, सब बात मिलेगी, बढ़िया बात, सब के लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम अवसर है, अवसर समय है, बहुत बढ़िया सब के लिए, इस वास्ते भगवान में लग जाओ, हम भगवान के हैं ये बात मूल में समझो, हम भगवान के हैं ये मामूली बात नहीं है, सर्वोपरि परमात्मा है, उसके बेटा है खास, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, एक भगवान के नाते लग जाओ और जरूरत नहीं, आप कैसे आचरण रहा, कैसे भाव रहे, पहले जीवन कैसे रहा, नीचा रहा, बड़ा कड़ा ही करा, परंतु अब हम है भगवान के चेत गया, होश में आवे होश में, हम भगवान के हैं, ये लड़कियां भी सब माँ भगवान ही, हम भगवान ही बेटी हैं, प्यारी बेटी है, प्यारी स्नेह, जैसे जनक जी महाराज सीता जी को मानते थे अपनी प्यारी पुत्री, ऐसे हम पहले पुत्र हैं भगवान के, प्यारी पुत्री भगवान की, तो हम चल सकते हैं इस रास्ते उत्साह से, ये मनुष्य जन्म में केवल हिंदू शास्त्र में, मुसलमान शास्त्र में स्त्री कल्याण नहीं होता, और भी कई शास्त्र जिसमें कल्याण स्त्री कल्याण नहीं होता, स्त्री मनुष्य मिलते ही है, हमारे में स्त्रियों वैश्य सुखता थे व्यादि परांगति परम गति को प्राप्त कर चुके हैं। भाई बहन सब के सब स्त्री को बड़ा निकट नहीं सा माना नीचा निकट हमारा नीचा नहीं माना है। अरे युति संत बात है, मीरा भाई जैसी हो गई है, कर्मा भाई कर्मादी भाई पुली भाई कई हो गई, कई माइया हो गई है। आप हो सकते सब के सब, मैं तो कह रहा हूँ सब के सब हो सकते हैं उत्साह से, क्योंकि मौका है अभी है, अवसर है, ऐसा अवसर आया हुआ है जिस अवसर में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी सुगमता से सरलता से। केवल आपका विचार चाहिए, केवल आपका विचार, जैसे भूखे को आना चाहिए ऐसे इस विषय की भूख लग जाए, प्यासों को जल चाहिए जैसे प्यास है ऐसे भगवान की प्यास लग जाए, भूख लग जाए, बस इतनी आवश्यक। तुम्हारे योग्यता है नहीं, पढ़े लिखे हो कि नहीं, तुम समझदार हो कि नहीं, तुम्हारे गुण है कि नहीं, ज्ञान में जाओ तो विवेक वैराग्य समाज होता साधन चतुर्ण होता बुद्धिकारी होता है। यहाँ आप हो जो केवल आपका मन हो, आप मन में विचार कर दो अपना कल्याण करना है तो सबके सब अधिकारी पापी अभी चेत सुदुराचार हो सागो को दुराचारी मगन निभा तो साधु माने चाहे भगवान साधु मंतव्य है। सबके सब अधिकारी है, इस वास्ते भाइयों को बहनों को बहुत उत्साह से परमात्मा में लेना चाहिए, लेकर देखो तो सही, कृपा करो थोड़ा लगकर देखो, नहीं देखो सत्संग माए है उनसे फायदा होता है, ये आपों की सची हुई है इस बात आते हो, परंतु इससे बड़ा भारी फायदा है, बहुत विशेष फायदा है। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए ही है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो वो कठिन है तो फिर सुगम क्या होगा, वो कठिन है तो सुगम क्या होगा, इसलिए जन्म हुआ है। इस वास्ते केवल आपकी हिम्मत होनी चाहिए, उत्साह मन में उत्साह, प्यास लग जाए भूख लग जाए भूख, ऐसे भगवान की भूख लग जाए भीतर, भगवान के बिना भूखा मरे हम तो भूखा मर रहे भूखा, तो भगवान सबके लिए तैयार है। ये बहुत जल्दी उन्नति करते हैं, जिन्होंने किया है उन्नति हुई है, अभी उन्नति हुई है, सच्ची बात है, देखने वाली ये बात। इस वास्ते सब हो सकते, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, नीचे से नीचा, मूर्ख से मूर्ख परमात्मा को प्राप्त कर सकते, परमात्मा को प्राप्त करने में सब अधिकारी, इसमें बड़ी विचित्रता है। हरे काम बुझो भेद बढ़ो तो ब्राह्मण हो, नहीं ब्राह्मण हो जिन्हें ली है तो नहीं तो नहीं, पर इसमें कल्याण में ऐसे ही नहीं, मुक्ति में ऐसी बात है ही नहीं। आप कैसे हो, अब चैतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्रवेण, सब उतर जाएगा सब पाप हो। गीता गाती अभी चैत से पापे भी है सर्वे भी है, जितने पापी है सबसे अत्यंत पापी है, अत्यंत पाप ज्यादा पाप कर तमा समझ गया पहले नहीं हो सकता, नौका के द्वारा सबका उद्धार हो सकता है, सबके लिए परमात्मा सुलभ है। इस वास्ते बड़े उत्साह से इस मार्ग में चलो, फायदा होगा ही, संसारी को फायदा नुकसान दोनों होते हैं, और इसमें फायदा ही होता है नुकसान होता ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं फायदा ही होता है, ऐसी बात है, नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है जिम्मे जितना वो काम करेगा उतना उसका जरूर हो जाएगा, ऐसी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, करके देखो, परीक्षा करो, करके देखो, करके देखो। परीक्षा बुद्धि से होता नहीं, मन की भीतर चाहना हो मेरे कल्याण हो जाए, होगा जरूर होगा, भूख लगे ऐसी भूख कल्याण की, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो जवान हो बालक हो, हम बंधु जागो साहब सबके सुने अज कीर भरता भवन भरता निर्भर दुखो दादियों का परमेश भरदा तरुणा भेद नहीं बहुत ध्रुव बालक वेश धूरी बालक थे सब कुछ में पुकार वे हमारे पे बहुत सभी पुकार सुनते हैं बालक हो जवान हो बूढ़ा हो कोई वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी तरह का हो पापी हो पुण्यात्मा हो शुद्ध हो अशुद्ध हो निर्मल हो महान मेला हो भगवान सब नहीं देते हैं जैसे गाय घाट है उसमें किरी भी जबर भी रह जा सकती है सीधा ऐसा भगवान का है भक्ति हमारी भगवान ही भक्ति सब अधिकारी अभी शेष सुदूराचारी शुद्ध समूह दुराचारी को भी अधिकारी है बहुत विस्तार रास्ता है सबके लिए और बताने वाले तैयार करने की सामग्री से मैं आपके पास है यहाँ पर शेठ जी ने मौका दिया है गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि शुद्ध उसमें मकान बना दिए रहने वाले बना दिया बिजली लग गई और सब कुछ हो गया अपने अपना एक कल्याण करना ये आपका दिन है ये धरती का दिन है बाहर की सामग्री बहुत आ गई बड़ी बड़ी सामग्री विचित्र विचित्र सामग्री हमारे पास आ गई अच्छी अच्छी पुस्तकें छप गई जिनका हमें कल्याण है हमें मालूम है पढ़ते हैं ऐसी बहुत जल्द जल्द उद्धार हो जाए आदमी के जीवन में परिवर्तन होता ही है होगा ही संदेह नहीं है ऐसी बात है ऐसा मौका है मेरी प्रार्थना है उत्साह से काम करो जिन लोगों ने हिम्मत की है उनको विशिष्टता लाभ हुआ है थोड़े दिनों में विचित्र लाभ हुआ है तो आपको भी हो जाए शोर से लग जाओ इसमें तत्परता में होते हो यहाँ पर कोई काम नहीं है हमें कोई दुकानदारी नहीं है कोई काम धंधा नहीं है कोई काम नहीं है बड़ा सुंदर मौका है बड़ा सुंदर साधुओं को नहीं मिलता जैसे मौका है घर छोड़कर साधु हो जाते उनको भी ऐसा मौका नहीं मिलता ऐसा अवसर नहीं मिलता ऐसा सुंदर अवसर मिला है ऐसा अवकाश मिला है अपना कल्याण करने का तो भाइयों बहनों उत्साह बड़े उत्साह से लो यार भगवान के साथ में आपका स्वतंत्र संबंध है स्वतंत्र दलाल की जरूरत नहीं किसी को किसी के द्वारा नहीं भगवान सब कृष्ण पुकार हो बंधु झाकू सदा वो सब कृष्ण पुकार आज कीड़े पर चल रहा ब्रह्मा जी से कीड़े तो छोटे कीड़े तक ब्रह्मा जी तक सबके सुने पुकार आपके सबके पुकार सुनते हैं निसंग हो जाओ और मदद करने वाले संत महात्मा इस बातों को जानने वाले वे अपने तैयार ऐसे शास्त्र गीता जैसे शास्त्र तैयार गीता रामायण जैसे ग्रंथ ग्रंथ तैयार और उनके अर्थों को लिखने वाले लेख प्रसन्नों के महात्माओं के लेख तैयार सामग्री सब तैयार है केवल आपका मन होना चाहिए केवल अपना व्यक्ति का खुद का इतनी घर की चीज इतनी है और जो काम करते हो तो वही काम ही करे देखो लोग तो युद्ध करते हैं जिसमें मरने के देते रहते भी है। इसमें फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा, कोरा दफा ही नहीं, नुकसान है ही नहीं। व्यापार करते हो, काम करते हो, उसमें दोनों होता है। व्यापार में सिद्धि हो जाए, असिद्धि भी हो जाए, व्यापार होते है। कई भाइयों के लाखों रुपए चले गए, करोड़ों रुपये का घाटा लग गया, गरीब बन गए, बड़ी बड़ी चीजें थी, बड़ी बड़ी मेरे देखते देखते बड़े बड़े बगीचा, बड़े बड़े अंगूर के बगीचे का बगीचा बिक गया। अभी सब क्या करे, घाटा लग गया। इसमें घाटा लगता ही नहीं, होता है नफा ही होता है। जोर से तत्व लग जाओ तो कल्याण हो जाएगा, एकदम उद्धार हो जाए, ऐसा मौका है। विश्वास से, भाइयों से, बहनों से कहना है सच्चे हृदय से लग जाओ। सब सामग्री तैयार है, सब कमी नहीं है। गीता और रामायण है, और अच्छे अच्छे लेख है, अच्छी अच्छी सामग्री है। थोड़े में काम होता, थोड़े में। अब इसे सुधरता, दुराचारी दुराचारी लग जाए। विश्वास दे केवल आपकी महिमा, अपने मन महिमा, जिनके जो उत्साह होगा तो बोलेगा। राम दरी चौड़े पड़े सब कोई खेलो आए, दाबा दाई संत दास जीते सो ले जाए। कोई जो ब्राह्मण मुख क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतिज हो, कोई हो, सबके सब अधिकारी, सबके लिए बढ़िया चीज, एकदम उत्तम चीज, अच्छी चीज है। सच्चे हृदय से लग जाओ, एकदम बढ़िया बात है। सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, सबका हित होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। और संदेह आप हो तो पूछो, जिनमें पूछो, जो जो संदेह हो पूछो, संदेह दूर हो जाएगा। सच्ची बात में संदेह कैसा, संदेह है ही नहीं। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है सब भाइयों से, सब जितने सुनते हैं, छोटे बड़े, सब सबका उद्धार हो सकता है। एकदम सच्ची बात है, एकदम सब कल्याण की बात है, संदेह नहीं है। इस वास्ते लग जाओ, जो नाम दिखाया है वही, और फिर भी दिखाने हो फिर लिखो, तो वो बंद नहीं है। मैं तो कहता हूं करके देखो, आप लोग लाभ होगा, एकदम सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।